Япшыкут фэнэрэшъ. Иисус ашъхьэтетэу Пилат ыпашъхьэ зэрэрашагъэр. Нэфхъ зэрэсу нахьыжъхэри Таурат егъэджэкӏо пащэхэри адрэ тхьэматэхэу тхьэмэ тэхэсэшхом щыщхэри ягъусэхэу дин пэшэшхохэмэ хасашӏыгъ. Иисус ӏэхъу тралъи ӏуащи ашъхьэтетэу Пилат ӏэкӏэлъхьагъ. «Уэ джортхэм уяпэпчъыхьа?» ыӏуи Пилат Иисус къеупчӏыгъ. «Ары», къызэрэпӏрэм фэдэу риӏуажьыгъ Иисус. Дин пэшэшхохэм ӏэджыкӏи Иисус агъэдмысэщтыгъ. Пилат джыри зэ Иисус къеупчӏыгъ. «Сыда зи къызкӏэмыӏорэр?» къыптыралъхьэрэ зыфэдизыр плъэгъурэба. Ау Иисус зи къыӏожьыгъэп. Зи къызэримыӏожьыгъэм пай Пилат ыгъэшӏэгъуагъ. Иисус укӏ зэрэтралъхьагъэр. Пасха мэфэкӏ мэфэшхо къэсымэ цӏыфхэр зыкӏэлъэӏурэ хьапсэкӏэ сыгорэ шъхьафитэу къафитӏупщыжьыныр Пилат ихабзэ щытыгъ. А мафэхэм нэбгырэ заулэу цӏыфхэр къэзгъэбырысыгъэхэу лӏыгорэ зыукӏыгъэхэр хьапсэм чӏэсыгъэх. Варавэ зыцӏэу зы лӏыгорэ ахэм ахэтыгъ. Цӏыфхэр купышхэу Пилат ыдэжь къакӏохи ихабзэ фэдэу къафишӏэнэу къелъэӏугъэх. Джортхэм япэчӏыхьэ шъхьафитэу къышъофэстыпщыжьынэу шъуфая, ариӏуажьыгъ Пилат. Пилат аущтэу зыкӏаупчӏыгъэр шъугъоным къыхэкӏэу дин пащэхэм Иисус къызэрэӏэкӏэлъхьагъэр гурыӏуагъэти ары. Ау Пилат варавэ шъхьафитэу къырагъэтӏупщыжьыным пае дин пащэшхохэм цӏыф купышхор зэкӏагъэплъыхьагъэх. Адэ джортхэм япэчӏыхьэу зыфашӏырэм сыда есшӏэщтыр? Джыри зыриӏуагъ Пилат. «Къащым теӏулӏ», къакӏуагъэх ахэр. «Сыда щыбзэджагъэу сшӏагъэр?» ариӏуагъ Пилат. Ау ахэр нахь инэу къызэрэгъэкӏуагъэх. «Къащым теӏулӏ». Джащыгъум Пилат цӏыф купышхор ыгъэрэзэнхэу фэягъэти варавэ шъхьафитэу къафитӏупщыжьыгъ. Етӏанэ дзэцӏэхэр Иисус къамыщкӏэ ригъауэхи къащым тыраӏулӏэнэу аӏэкӏилъхьагъ. Дзэцӏэхэр Иисус зэрэкӏэнэкӏагъэхэр. Дзэцӏэхэм Притория зыцӏэ унэшхом Иисус чӏащи адрэ къэнэгъэ дзэцӏ купышхор ащ щызэхэугъуягъэх. Етӏанэ плъыжь чӏапцӏэу зы шъошэ чӏыхьэ Иисус щалъи панэ хэшӏыкӏыгъэу пашъхьэ танч фабли ышъхьэтралъхьагъ. Шъхьащэ фашӏаублагъ. «Опсэу о джортхэм япэчӏыхьэ аӏузэ», етӏанэ бэшкӏэ ышъхьэ еощтыгъэх, теужын тхэщтыгъэх ыкӏи агъэлъапӏэрэм фэдэу лъэгуажэмышъхьэкӏэ пашъхьэ къитӏысхьэщтыгъэх. Ахэр Иисус зыкӏэнакӏэхэ ужым шъошэ чӏыхьэ плъыжь чӏапцӏэр щахыжьи ежьищыгъынхэр щалъэжьыгъэх. Етӏанэ къащым тыраӏулӏэнэу приториям рашыжьыгъ. Иисус къащым зэрэтыраӏулӏагъэр. Киринее къалэм щыщэу Симон зыцӏэу зы лӏыгорэ щыӏагъ. Ар Александрэ Руфэ ятэу щытыгъ. Ар губгъом къикӏызэ блэкӏыпэтэу Иисус икъащ ыхьынэу рагъэзыгъ. Голгофэ зыфаӏорэ чӏыпӏэм Иисус ащагъ. Голгофэ къикӏырэр шъхьапкъ чӏыпӏэр ары. Ащ дэжьым зынэсхэм мур зыцӏэ мыстхъу горэ зыхэлъ сэнэпс Иисус фащхьэигъ. Ар шъхьакӏэ аӏихыгъэп. Етӏанэ Иисус къащым тыраӏулӏагъ. Пхъэ зашӏызэ ишыгъынхэм ащыщэу хэти ахьэу къылъысыщтыр зэфагуащыгъ. Иисус къащым зытыраӏулӏэм пчэдыжьым сыхьатыр бгъум нэсыгъагъ. Иисус къащым зыкӏытыраӏулӏагъэр зы пхъэбгъу горэм мырэщтэу тетхагъэу щытыгъ. Джортхэм япэчӏыхь. Ачӏыпӏэм хъунчӏэкӏуитӏу зыр иджабгъукӏэ адрэ исэмыгубгъукӏэ Иисус игъусэхэу къащхэм атыраӏулӏагъэх. Арэщтэу мыгущыӏэхэу тхьэм игущыӏэтхыгъэхэм арытхэр къэшыпхъэжьыгъэх. Хабзэм текӏыгъэхэм ащыщэу ежьыр алъытагъ. Къыблэкӏэ цӏыфхэр Иисус къехъонхэзэ ашъхьэхэр агъэсысхэу мырэщтэу аӏуагъ. «Уэ тхьэм иунэшхо зэхэзыдэкъоу мэфищкӏэ зэкӏэзгъэуцожьыщтыр умыкӏуэду зыкъэгъэнэжьи къащым къехыщ». Ащ фэдэу дин пэшэшхохэмрэ Таурат егъэджэкӏо пащэхэмрэ Иисус чӏэнакӏэхэу зэраӏожьыгъ. Нэмыкӏ цӏыфхэр мыкӏуэдэу къэгъэнэжьыгъэх, ау ежь зыкъигъэнэжьышъурэп. Христосэу Израиль ипачӏыхьэ джы къащым къерэхыщ. Ар тлъэгъумэ шъошъхъуныгъэт иӏэхъущт. Иисус игъусэхэу къащхэм атыраӏулӏагъэхэри ежь къехъоныщтыгъэх. Иисус зэрэлӏагъэр. Щэджагъэм щегъэжьагъэу сыхьатыр шым нэс ахэгъэгум тыдэкӏи шӏункӏи къыщыхъугъ. Сыхьатыр шым дэжь Иисус мэкъэшхокӏэ джагъэ. «Элой, элой, лама сабахвани», ащ къикӏырэр «уэсситхь, уэсситхь», сыд пае утыгум сизакъо сыкъиунагъ. Ачӏыпӏэм щытхэм ащыщхэм ар зызэхахэм аӏуагъ. «Шъукъэдаӏу, ар Пегъэмбар Илияс еджэ». Зыгорэ ӏулъади чӏышъо зэраӏотрэм сэнэпс шӏэӏугъэхи зышӏи бэщ горэм пилъхьи Иисус чӏигъэшъунэу фишъхьэигъ. Етӏанэ аӏуагъ. ز پیغمبری لس قاق و قاشم قپی خجمه تیز رفش. او یسوس مقاش خوچ جی اپسه تاق. جاشغم تم یو نشخوی پا اخوا اپسه چه قشیغ جاغو اخوا نصفه توق زگوت خوخ. زر کم یا پاشو یسوس قفزان چوشی تم یسوس مراش توش از یکلاغم قواغ. شبقه ددو متر تم قوشی تاق. چیزی چه قاپ لخوب زلخ آخری اش داجمشی تاق. مخر اخم اخو تاق. مغدالا قاجم شش مرمی، سلامی، نمچ مرمی، آمرم یاقوبا نحچو زفا ارمر، اش یوسیر یانوشی تاق. یسوس غلی خکم زشی ام آخر یغسش تاق هجی اپ اغفا خوش تاق. آخم آنمچ خوب زلخ آجی یسوس یغسخو یروسلیم قاقواخو آجبامشی تاق. یسوس یحادق هونم زرانت الحجار. برس کشخو مفاق شنبت مافم پر مافرار. شش هفته خواتی اری مفی قاجم شش یوسف قبض. ای یوسف تمت خسش خم شش شو فل تنازی فشارش تمت و شیتاق. تمیت توش خو قسم پرف شیتاق. آش زیرا گوش خوی پیلات دچ خوی یسوسی حد دچ خو. یسوس زرد آر پیلات قش واق. زد خمی پاش قریعاشی یاب شو. یسوس باش آغاز دار. ز پاشی یسوس زرد آر پیلات خزریم. یوسف یسوسی حد حجنفی تشو. یوسف چفن قشفی حادر قاشم قپیخیشی چفن ریشهچی باش حدساچو اقو تاغم قخاسچو قوونم چی تاجا. یتانا قوونم چی حابم زمزوشکو ویغو قرایاخ. مغدالا قاچم شیش میرمر یوسی یان میرمر یوسف حادر زی تاجار اشاقوخ.